wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. After Party. The Haunted Victorian Pencil. Króciutki wstęp do najnowszej płyty duetu A Winged Victory for the Sullen. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Zaczęliśmy od najnowszej płyty projektu, który tworzy coś więcej niż tylko muzykę ambient. Współtworzą go Adam Wiltsey oraz Dustin O'Halloran. Pierwszy swoją przygodę z muzyką zaczynał od projektu The Dead Texan, który współtworzyła wraz z nim Christina Van Zu, którą doskonale znamy z naszych spotkań. Później znany był przede wszystkim jako twórca projektu Stars of the Lid. A drugi z nich to Dustin O'Halloran, pianista i twórca muzyki filmowej, którego głównymi inspiracjami są takie postacie jak Erik Satie czy Nils Fram. Ich wspólny projekt dotychczas związany przede wszystkim z wytwórnią Erased Tapes. Album The Undivided Five, którego słuchamy w tej chwili, to ich debiut dla Ninja Tune. Wśród największych inspiracji przy tworzeniu najnowszej płyty A Winged Victory for the Sullen wymieniają dwie postacie. Pierwsza z nich to Johan Johansson, a druga to Claude Debussy i to jemu poświęcony jest kolejny utwór. Thank you. The Slowest Descent Has Begun. To kolejny fragment najnowszej płyty duetu A Winged Victory for the Sullen. To album, który powstawał w 5 różnych miejscach w Europie, bo choć to duet ze Stanów, to obaj panowie mieszkają od wielu lat w Europie. Dustin O'Halloran w Berlinie, natomiast Adam Wiltsy w Brukseli. Obaj stworzyli swoje własne studia nagrań i to tam powstawała większość kompozycji, ale fragmenty orkiestrowe były nagrywane w Budapeszcie, w studio nagraniowym węgierskiego państwowego radia. Niektóre partie fortepianu były nagrywane w niewielkim studio gdzieś na północy Włoch. A te najbardziej eksperymentalne, najbardziej odważne dźwięki powstały w studio należącym do Bena Frosta, a ten mieszka w Reykjaviku. Zarówno Adam Wiltsy, jak i Dustin O'Halloran tworzą bardzo intensywnie jako artyści solowi. Całkiem niedawno obaj zaliczyli kolejną już przygodę z muzyką filmową. Adam Wiltsy stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu American Woman, a Dustin O'Halloran tylko w roku 2018 nagrał aż 2 soundtracki do filmu Puzzle oraz The Hate U Give. W roku 2011, na kilka tygodni przed premierą płyty Lumiere, Dustin O'Halloran odwiedził Bytom. Miałem okazję organizować ten koncert. To było jedno z najwspanialszych muzycznych doświadczeń z każdej strony, zarówno organizacyjnej, jak i dźwiękowej i wizualnej. To był po prostu piękny koncert i jedno z moich najpiękniejszych muzycznych wspomnień. Kolejny fragment płyty The Undivided Five. Adios, Florida. Thank you. Thank you. Keep It Dark, Deutschland. To ostatni już dziś w audycji After Party fragment najnowszej płyty duetu A Winged Victory for the Sullen. Ich najnowszy album zatytułowany jest The Undivided Five. A teraz nasz dobry znajomy, czyli Hakobune. Album Rain Studies, wydany 2 tygodnie temu przez doskonałą kalifornijską wytwórnię Constellation Tatsu, do której katalogu zaglądamy regularnie. Hakobune to Takahiro Yorifuji, artysta pochodzący z Hyogo, ale aktualnie mieszkający i tworzący w Tokio. Reprezentuje tę najłagodniejszą stronę muzyki ambient, często mieszczącą się w kategorii, którą stworzyłem na potrzeby naszej audycji, czyli tworzy ambient botaniczny. Posłuchajmy utworu Sui Yu. Say You. To kolejny i ostatni już dziś w audycji After Party fragment najnowszej płyty Takahiro Yorifuji, występującego jako Hakobune. To album wydany całkiem niedawno, a teraz rzecz nieco starsza, dokładnie jesienią 1994 roku powstał album Equator brytyjskiej formacji O Yuki Conjugate. A zatem, jak łatwo policzyć, obchodzimy 25. rocznicę powstania tej płyty. A projekt O Yuki Conjugate, choć swoją muzyczną przygodę rozpoczynał od fascynacji dźwiękami postpunkowymi, to bardzo szybko obrał kierunek na muzykę ambient, muzykę postindustrialną. Tworzą do dziś, wydali zresztą w tym roku całkiem udaną płytę. To wydany przez wytwórnię Auf Abwegen album Sleepwalker, ale my wracamy do dźwięków sprzed 25 lat. Posłuchajmy utworu Insect Talk.